จงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้76ภิกษุนั้นละนิวรณ์5นี้ที่ทำจิตเศร้าหมองบั่นทอนกำลังปัญญาสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบระงับไปเข้าทุติยฌานอยู่พระปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนเข้าจตุตถฌานอยู่พราหมณ์ในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหันต์ยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอยู่เหล่านั้นเรามีคำพร่ำสอนเช่นนี้แต่สำหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเหล่านั้นธรรมเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่เธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคคัลลานะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้สำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทุกพวกทีเดียวหรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์สาวกของเราที่เราสั่งสอนอยู่นี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้นิพพานก็มีอยู่ทางให้ถึงนิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคดมผู้ชักชวนก็มีพระชนอยู่แต่สาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกกลับไม่สำเร็จ77พราหมณ์ถ้าเช่นนั้นเราจะถามในเรื่องนี้ท่านชอบใจอย่างไรพึงพยากรณ์อย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือท่านชำนาญทางไปกรุงราชคฤห์ไม่ใช่หรือใช่ท่านพระโคดมพราหมณ์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์พึงมาในที่นี้บุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชคฤห์นั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิดทางนี้ไปกรุงราชคฤห์ท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นส่วนที่น่ารื่นรมย์ป่าที่น่ารื่นรมย์ภาคพื้นที่น่ารื่นรมย์สาบกขรณีที่น่ารื่นรมย์ของกรุงราชคฤห์บุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้จำทางผิดเดินไปเสียทางตรงข้ามกันต่อมาบุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์พึงเดินมาบุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชคฤห์นั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิดทางนี้ไปกรุงราชคฤห์ ท่านทรงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นสวนที่น่ารื่นรมย์ป่าที่น่ารื่นรมย์ภาคพื้นที่น่ารื่นรมย์สระโบกธรณีที่น่ารื่นรมย์ของกรุงราชคฤห์บุรุษนั้นให้ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้พึงไปถึงกรุงราชคฤห์โดยสวัสดีพราหมณ์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ทางไปกรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ท่านผู้บอกทางก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บุรุษที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้คนหนึ่งจำทางผิดเดินไปเส้นทางตรงกันข้ามคนหนึ่งเดินทางไปที่กรุงราชคฤห์โดยสวัสดีพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ฉันนั้นเหมือนกันนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกทั้งหลายของเราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางเจ็ดสิบแปดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคคัลลานะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเจ้าเล่ห์ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลกับกรอกปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในศีลขามักมากย่อหย่อนไปเป็นผู้ทำในเป็นผู้นำในโอกะมณธรรมทอดทุระในปวิเวกความสงัดเกียจคร้านละเลยความเพียรหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาทึบเป็นดั่งคนหนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมย่อมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ส่วนคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เจ้าเล่ห์ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในศีลขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในโอกะมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดั่งคนหนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมผู้เจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้บรรดารากไม้หอมบัณฑิตยกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมบัณฑิตยกย่องแก่นจันแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมบรรดาไม้ที่มีดอกหอมบัณฑิตยกย่องดอกมะลิว่าเลิศแม้ฉันใดคำสั่งสอนของท่านพระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันจัดว่ายอดเยี่ยมกว่าอัจฉธรรมทั้งหลายท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก